राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सन 2051 एवं 29 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्वश्रम ऋषिकेश में हुआ रहा। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक बात पूछी है कि मरने के बाद में क्या गति होती है और उसमें हम क्या सेवा करें, उसके लिए सदगति के लिए क्या करना चाहिए। तो सदगति के लिए गया श्राद्ध है, गया श्राद्ध करो। शास्त्र की विधि के अनुसार से पूरे प्रेत कार्य सभी करो। मरने के बाद जितनी क्रियाएं होती है वो सब प्रेत कार्य कहता थी। अपने प्रेत भूतों को प्रेत कहते हैं। शास्त्रों में प्रेत का नाम है मर गया, प्रकृषेण गतः प्रेत, सदा के लिए यहां से चला गया, उसको प्रेत कहते हैं। तो प्रेत कार्य उनके पीछे जो शास्त्रों ने कहा है उस विधि से सब काम करो। नारायण बलि आदि जितने भी वो करो। क्या गति होती है तो गति गीता में 5 बताई है। 2 ऊर्ध्व गति है, 2 अधो गति है, 1 मध्य गति है। मनुष्य मर करके पीछे मनुष्य होता है, ये मध्य गति है। और मर करके अगर इस स्वर्ग में ब्रह्मलोक तक ऊंचे ऊंचे लोग हैं बहुत, ऊपर को जाने वालों की 2 गतियां हैं। एक गति है उनकी योग भ्रष्ट होता है तो ब्रह्मलोक चला जाता है और वह सुख भोग कर ब्रह्मादि के साथ मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वहां सुख भोग करके पीछे जन्म लेते हैं, आप ब्रह्मा होना लोक का पुनरावर्ती न फिर आ जाते। ऐसे अधोगति तो होती है, एक योनि विशेष नरक और एक नर स्थान विशेष नरक। कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू गोजा आदि हो जाए, ये अधोगति है। और नरकों के कुंडों में चला जाए, नरक यातना भोगे, ये अधोगति है। 2 अधोगति है, स्थान विशेष नरक और योनि विशेष नरक। तो ये 5 गतियां हैं। अब ये गति कैसे होती है तो आप स्मरण करते हो, सब कुछ याद करते हो, पर गति होती है अंतिम चिंतन के अनुसार। अंतर में जो चिंतन होगा, यंग यंग वापेश्वर भावम चरित्यंते कलेवरम तन तमे वैति कौन तेज सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, ये कायदा है। इस वास से भगवान कहते हैं सर्वेशु कालेशु मां मनोस्मर, सब समय तुम मेरा स्मरण कर। क्यों? कि सब समय में तो मृत्यु का समय आएगा, मृत्यु का समय थोड़ा ही आगा दूर रखा है, वो इस समय में ही आएगा। तो हर समय भगवान का याद करो तो अंत काले से मां मेव स्मरण उतवा कले, और मेरा स्मरण करता हुआ जाता है मेरे को प्राप्त, इसमें कोई गति कोई संदेह नहीं है। भगवान ने कायदा रखा कि जिस जिस भाव का स्मरण करेगा अंत में वो उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे को स्मरण करे मेरे को प्राप्त हो जाए, इसमें मैंने कौन सा पक्षपात किया। और कृपा इतनी भगवान की विलक्षण हुई है, अंत में कुत्ते को याद करे तो कुत्ता हो जाता है, कुत्ते का जल जल जाता है। जितने मूल्य में जितने खर्चे में कुत्ते की चूड़ी मिले, उतने खर्चे में भगवान मिले, उतने ही खर्चे क्या खर्चा अधिक करना पड़े, भगवान को याद है भगवान प्राप्त हो। कितनी कृपा, कानून में कृपा है भगवान। इस वास्ते भगवान न्याय करता होते हुए भी परम दयालु है, परम दयालु होते हुए भी न्याय करता है। न्याय करता और दया ये दोनों साथ में नहीं रहती। कब? कि जब कानून बना हुआ हो निर्दयी का, फिर दया करे तो कानून ठीक नहीं रहता। पर भगवान के कानून ही दया पूर्ण है, पहले कृपा पूर्ण कानून है। इस वास्ते बड़ी शांति मिलती है, दया भी रहती है, कानून का पालन भी होता है। जो जो स्मरण करे उसी की प्राप्ति होती है। ये तो कानून हो गया, और दया ऐसी है कि जितने कुत्ते की जोड़ी मिले उतने दामा में भगवान मिले। कितना सस्ता है भगवान, ऐसा भगवान का कानून ही दया भरा हुआ है, परम कृपा भरे हुए कानून है संसार में। तो भगवान को याद करो और माता पिता की सेवा करो भाई। आज हम इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। ये शरीर माँ बाप से मिला है। एक छोरा मिला था, उसे माँ ने शिकायत करी कि ये पढ़ा लिखा पिए हमें क्या हो गया है, और कहना मानता नहीं। माँ के बड़ा दुख था। वो कहे तो मेरी स्त्री को खुले मुख करके हाथ पकड़ के बाजार में निकलूंगा रात। मेरी माँ ही पुराने जमाने की, मेरे को बहुत दुख होगा, क्या करूँ, छोरा मानता नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा। अगर तो मैंने कहा रे तू ऐसा करता है, माँ के सामने जिद करता है, ये शरीर कहाँ से नया बता, बाजार में मिलता है ये बाजार में दाम देकर ले आओ, माँ का दिया वो शरीर है, मिजाज करता है। कभी माँ के सामने मिजाज मत करना, माँ का दिया वो शरीर है। लोग कहते हैं ना माँ को अपने चमड़े की जूती करके पहना दे, तो क्या बड़ी बात की, माँ का है चमड़ा तू लाएगा, इसे चमड़ा कहीं से मिलता है, ये तो माँ का दिया हुई है। कभी माँ को दुख मत देना, माँ जो कहे वैसे आज्ञा पालन करो भाई, तो भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे, सब संत राजी होंगे। कभी माँ बाप का भगत है, उत्तम ऋषि थे, उत्तम ऋषि वो गुरु जी के बड़े भक्त थे, गुरु सेवा बहुत करी। तो भगवान युद्ध की समाप्ति में जा रहे थे द्वारिका, तो बीच में उत्तंग ऋषि का आश्रम आया। तो उत्तंग ऋषि के आश्रम में गए तो उत्तंग ने बड़ा आदर किया, भगवान की सेवा करी, आदर किया, सत्कार किया, और कहा कि महाराज आपने बड़ा अच्छा काम किया, जो कौरों पन्नों के आपस में संधि करा दी और जनता मरी नहीं, बड़ा अच्छा किया। भगवान के भैया वो तो मर गए, लड़ करके मर गए। तो कहा देखो आपने काम ठीक नहीं किया, आपके रहते हुए लड़ाई हो गई और मर गए, अगर आप वहीं रहे, आप चाहते तो संधि करा देते, लड़ना नहीं मरती, आपने संधि नहीं कराई, आप ऐसा करो तो मैं आपको साफ दूंगा। समर्थ होते हुए लड़ाई में कितना आदमी का हिंसा हो गया, क्या हुई, मर गए सब, आपके रहते हो, आप चाहते तो संधि करवा देते। तो आपने नहीं कराई। भगवान बोले तो उत्तंग ऋषि तुम मेरे को पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूं, कौन हूं बताओ, आप बताओ और मेरा समाधान कर दो तो ब्राह्मण नाते आशीर्वाद दूंगा, मुझे साफ दूंगा। आशीर्वाद दो। तो भगवान बोले कि आपने गुरु की सेवा बहुत की है, और गुरु सेवा का आपका तपोबल है वो मैं नष्ट नहीं करना चाहता। आप साप दो तो आपका तप तो क्षीण हो जाएगा, अरे मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, अब क्या करूंगी, आपका तपोबल नष्ट हो जाएगा, तो मैं आपका तपोबल नष्ट नहीं करना चाहता, तो आप रेशन दी क्यों नहीं कराई, क्या बताओ। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे को जानते नहीं, कर जनाओ बताओ। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, धमका करके विराट रूप देख ले। तो घनी गर्ज करते हैं तो भगवान विराट रूप दिखाते हैं, साफ दूंगा आपको धमकाया। भगवान कहे देख मैं कौन हूं। तो राजी हुए, साप देने पर मेरा नहीं बिगड़ेगा कुछ भी, आपकी गुरु भक्ति नष्ट हो जाती। तो माता पिता की भक्ति है, गुरु भक्ति है, इससे मनुष्य का तेज बढ़ता है, तपोबल होता है। तो वो तपोबल मैं नष्ट नहीं करना चाहता, तो ठीक है, फिर खुश हो गए, ऐसी बात दूंगा फिर ब्राह्मण के नाते, नहीं तो दूंगा साप। तो भगवान सीधे हो गए, करे तो तुम वरदान मांगो, मेरे से चाहे सो मांग लो। तो कहा महाराज ये यहां देश में पानी नहीं है, तो मैं चाहूं जब वर्षा हो जाए। शेर जी कहते कोई मारवाड़ी था थली पानी बरस जाए, वर्षा हो जाए, मैं कहूं नहीं वर्षा हो जाए, ये वरदान मांगा। कहते कोलाज के पास कहीं हरियाणा वाले का आश्रम था ये। अच्छा। हाँ, वर्षा कम होती है ना, तो मुझे वर्षा हो जाए, ठीक है। ऐसे उत्तम ऋषि हुई, महाभारत में कथा आती है। तो अभी बात आ गई, माँ बाप का कर्जा है, ऐसे गुरु का कर्जा है। गुरु जितनी चीज देते हैं उन्हें कोई दे नहीं सकता। कह करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं तीन लोकन में, ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया, ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया। करोड़ हीरा दे तो ही ब्रह्मानंद के समान हो सकते, तो गुरु की भेंट क्या करो, क्या करूं गुरु भेंट, वस्तु नहीं तीन लोग, कोई वस्तु त्रिलोक में नहीं है, जो गुरु की कृपा से ऋण हो उतर जाए, वो देने से हम ऋण हो जाए तो हम ऋण ही रहेंगे। यही भगवान ने कहा, भगवान ने कहा है हनुमान जी को कि हनुमान मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान जी महाराज ने सेवा करी और बड़ा बड़ा काम किया राम जी का, तो राम जी ऋण उतर गया, राम जी पर ऋण हो गया। तो राम जी ने कहा अब क्या करें भाई, मैं तो ऋणी हो गया, अब मैं तो ऋणी हो गया, मैं सीता जी तो ऋणी नहीं हुई। तो हनुमान जी के साथ खबर भेजी, राम जी की खबर दी तो सीता माता खुश हो गई, खुश हो जाए ऋण अदा गया, मारे ऋण सब माफ कर दे, बच्चा ही ठहरा हो जी, माँ का तो है, माँ ऋण मानते नहीं है, माता पिता का ऋण है ना, माता पिता मानते नहीं। तो सीता जी ऋण हो गई, राम जी को सीता जी की खबर मिल गई, राम जी ऋण हो गए, अब लक्ष्मण जी बाकी रह गए। जब पहाड़ लगा लक्ष्मण जी के, अरे संजीवनी बूटी जा गई, तो लक्ष्मण प्राण दाता से, हनुमान जी का नाम है लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण जी प्राणदाता है, तो राम जी ने देखा मैं ऋणी हो गया, सीता ऋणी, और सुर गावत और सीता अन्न सहित प्रभु आवत। हनुमान जी बोलने में चतुर बहुत थे, ऋषिमुख पर्वत पर गए तो वहां ब्राह्मण के वेश में आए, सुग्रीव ने देखा कि बताओ कौन है, बाली के भेजे हुए कोई हो तो भाग जाऊं यहां से। जब गए ब्राह्मण बन के संस्कृत में बोले तो भगवान बोले लक्ष्मण ये ब्रह्मचारी बड़ा तेज है ना कंचन तो अपशब्द देता कोई अशुद्धि नहीं बोले ऐसा बोला जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है ऐसा शुद्ध पंडित है अच्छा है ब्राह्मण फिर प्रभु पहचान परे गई चरणा सोशु मा जाए नहीं बरना तो भगवान खुश बहुत थे जो काम हो जाए बस सीता जी खबर लाने के लिए बात हुई तो राम मंत कह सुनो हनुमान का चुप साथ रहे हो भलवान सब लोग कह अंगद कह मैं जाऊं पारा कुछ समस्या में फिरती वाला सबने अपना अपना बताया हनुमान जी चुपचाप बैठे राम मंत कह सुनो हनुमान का चुप साथ रहे हो बलवान तुम बलवान पवन पुत्र बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सो नहीं हो नाद तुम ताद तुम पाए बोले फिर बोले राम काज लगी तब अवतारा कृष्ण तही भय वो पर्वताकारा राम काज करीबे को आतुर जैसे प्यास लग जाए तो त्रिशातुर हो जाता है आतुर जाकर भूख लग जाए तो भूख में भी क्षुधातुर हो जाता है ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी के काम के लिए हरदम आतुर रहते राम जी का कोई काम मिल जाए तो मानो खुराक मिल गई कोई धन मिल गया समझे प्यासे को जल मिल गया भूखे को अन्न मिल गया सोने वाले को शायद मिल गई जैसे अत्यंत ग्राहक किसी का छोटे बच्चा को रोते हुए माँ मिल गई ऐसे राम जी काम करने के लिए राम काज करने को आतुर रहते थे बल्कि राम काज लगे तब अवतार सुनते हुए भय पर्वता का रहा अब कहते जामवंत जामन जी मेरे को शिक्षा दो जी रामवंत मैं पूछूं तो ही उचित शिक्षा बना दीजिए मुझे मैंने सिखाओ क्या करना है मैं जाऊं रावण को मार चौपट कर दू अर्थे को तो त्रिकुटा चल पर बसी हुई लंका है ना उठाकर आने पटक दू यहां जाऊ ना ये काम नहीं करना सीता जी की खबर लाकर रघुनाथ जी महाराज को सुना देना इतना ही काम करना और नहीं करना तो ठीक है भाई सीता जी खबर लाने और करना नहीं है परंतु कई काम करी आए लंका बार भी हनुमान जी के मन में आया भाई तो काम ठीक नहीं किया लंका जलाने का नहीं जामन जी ने उचित सिखावन दीजिए मोरी तो फिर लंका जाए तो बस हनुमान जी बैठे थे अशोक वृक्ष के ऊपर रावण आया त्रास दे रही हूँ सब देखते रहे वो कहता कि बस समय मास दिवस में मेरी बात नहीं माने तो तेरा क्रा काट दूंगा अरे तू क्या है सीता ऐसी बोली महाराज सूर्य गृह में आने से मुंह ही अरे अधम निर्लज लाज नहीं अरे निर्लज नीच तेरे को शर्म नहीं आती सूर्य गृह में चोरी कर मेरे उठा लाया अधम निर्लज लाज नहीं तो रावण के सामने ऐसे कोई बोल सके तब जो सीता तुम के अपमान मेरा अपमान कर दिया तलवार निकाली चंद्रहास तलवार निकाली गला काटूंगा अभी मेरा अपमान कर दिया बंदोत्री का कर क्या रहे हो आप शूरवीर हो गए स्त्री पर हाथ चलाते हो ये ठीक नहीं लोग क्या कहेंगे मंदोदरी ने सीता कहते काट जल्दी राम जी के वियोग में मैं दुख पा रही हूँ दुख से छूट जाऊं भगवान के चरण वही चले जाऊं मर करके नहीं काट सके ते हनुमान देख रहे थे ऊपर सब देखा देख कर वो तो मानती है नहीं तो फिर रावण जाते समय कह गया राक्षसों को इसको भयंकर रूप दिखाओ और को तंग करो जैसे मेरे को स्वीकार कर ले ऐसा करो ऐसा करके चला गया, तरह तरह रूप दिखावे डरावे। जब त्रिजटा नाम एक राक्षस थी, वो भगवान जी भक्त थे, उसने कहा तुम क्या कर रही हो, अपना जन्म सुधारो, सीता आ गई है, इसकी सेवा करो, दुख देकर क्यों करते हो। रावण तो समझता नहीं, उसने कहा देखो तुम्हारी बात बताओ, एक बानर आया, स्वप्न आया मेरे को, सपने में एक बानर आया, उसने लंका जला दी, राक्षसों को मारा, और रावण है जगह ने खत्म कर दिया, और विभीषण राजा बन गया, विभीषण राजा बन, और वो दक्षिण दिशा में गया, गधे पर चढ़ा हुआ, काला मुंह हुआ, ऐसा दुष्ट। हनुमान जी ने देखा भाई बानर आया, लंका जलाई, तो लंका जलावे कहां से गास दिलावे, कहां से दिया सोले लावे, कैसे करे, कहती है लंका जलाई, सपने बांधर लंका जा रही, धातु धान सेना सब मारी, ये स्वप्न होगा अब दिन चारी, चार दिन अब मत हो जाएगा, गए दिन चारी, चार दिनों में कहा गए दिन चारी है तो रजनी चारी है, तो रजनी चार है, ये दिन चारी आया बांध रही है, जावेगा तब देख रहा हो जाएगा सब, मेरा सपना सच्चा हो जाएगा, दिन चारी बारे गया आएगा, गए दिन चारी, जात धात साना सब मारी, तो विचार किया क्या करे बड़े कैसे जलावे, जामन जी ने कहा तो जामन जी वो तो कर लूंगा, पर सबरे लंका जारी, बानर लंका जारी, तो बानर तो मैं ही आया हूँ, लंका तो बाल नहीं, पर पकड़ ले गए जो आप जानते ही हो, रावण ने कहा ऐसा करो इसको अंग भंग कर रहे हो, अरे बंदर की पूंछ पर ममता होती है, और उसने बस तेल घी लगा कर कपड़ा लपेट करके आग लगा दो, तो हनुमान ने कहा भरी सहाय शारद में जा रहा, सरस्वती ने सहायता कर दी, सब सामग्री दिन बढ़ा दी, चौची मैं लगा दू, नहीं तो सामग्री कहां से ला, हनुमान जी में तो वह रूई लपेट लगाए, लंबा बांस पांच पोस पोस तगद तगद पोस बढ़ता जा, रावण के शहर में जितना तेल घी था, रुई कपड़ा लाल लाल लपेट दिया, इतना लंबा पूंछ, कहीं बला क्या है, अब लगाई पूंछ आग, तो राक्षस खड़े थे कई पास में, डैडी ने पूछे सब की खत्म कर दी, लपर कर दिया एक भाई करने लगे, और उस नाग भाषा फंसे हुए थे सब ब्रह्म भाषा, तो छोटा उम्र के चट चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया ऊपर, अब महाराज उसको किया, अब हाय त्राय मसी, स्त्रियों का कपड़ा बढ़ गया, सोड़िया बढ़ गया, पलंग बढ़ गया, पिछोड़ा बढ़ गया, घर बढ़ गया, हाय त्राय मसी सब ने पलो चढ़ो भला गला बलो देखो बुझाए के मनो आकाश ते किसान की नग नदी भाई ऊपर आकाश और मानो अब मेरी नदी आकर आए त्राज बचाए अब वह सब करने लगे घर में बैठे हुए रावण के क्या कुमुती आई जो सीता को ले आए आज देखो तसा हमारे क्या हुई है हाय त्राज बचे बेचारा छोरा छोरी सी सावर बचा कौन बधु ज कुंभ कर्ण की पसार पानी भाखिए दोहाई रामचंद्र केर मोर कंथ राखिए वो देखो सूत्र सूत्र भर जी समझे कुंभ तो सोता हुआ था तो कुंभकर्ण की स्त्री है जो हाथ पसार करके अंत ले कपड़ा पसार पानी भाखिए दोहाई रामचंद्र केर अग्नि तुम्हारे रामचंद्र जी की दोहाई है मोर कंथ राखिए तो बेचारा पढ़ने तो साथ ही हो जाती मन अर्दा ग्रेसा थी बाकी नहीं करनी पड़ी तो उस लंका बाढ़ गई मार बार में गाली काटे गाली से बाड़न जोगी आदमी हो तो अब बाड़न जोगी ही लंका बाड़न जोगी मन बालक नहीं लायक तो हनुमान जी बात खत्म कर दी। तो या क्या हुई, आप आज्ञा तो नहीं थी, पर त्रिजटा ने कहा सर सबने का नाम बांधे रहते हैं, कैसे कैसे सूर भी रहे सबने का कर दी। और बात बोल बोले बैठ समुद्र के कूद पड़े बैठे समुद्र वाल्मीकि में बड़ी चिंता होगी, वो लंका बोले समुद्र में कूदे तो क्या राम राम राम गजब हो गया, सीता ही चल गया, आग लगी सीता ही जल गई होगा इसमें, तो बजब क्या याद ही नहीं आया मेरे को। फिर गए तो सीता जी बैठी बगीचे में, उसमें शहर शहर में लगी आग से सीता जी आप बैठी वही मामा बेटा मेरे तो वही रात दिन रहते हैं, देखा है ना ऐसा ही है, तुम्हें देख शीतल भाई छाती तो कहे बैठे हो शांति मिली, श्री रघुनाथ जी महाराज का समाचार तेने सुना दिया बड़ी अच्छी हुई, अब मेरे तो वही दिन वही रात रो पड़ी, तेरे को देख करके थोड़ी छाती में ठंडक आई, राम जी का समाचार सुना, राम चरित्र गुण बढ़ने लगा, सुनते सीता कर दुख भागा, वो सुनिया दुख दूर हो गए, माँ माँ रो मत डर जाओ, अभी रघुनाथ जी के पास पहुंचा दू मैं, देना बेटा मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे रावण ने मेरे को छुआ है, मैंने रावण को नहीं छुआ है, तो तेरे को कैसे छू सकती हूँ मैं, रावण का क्या हनुमान जी का अंजना से कम बात नहीं थी, आदर माता सीता का आदर अंजना माँ से ज्यादा था, और सीता माता का लवकुश से कम नहीं था, हनुमान पर हनुमान मेरा बेटा अरे हमारा गुण निधि सुत हो सुत सुत के बेटा बेटा कहती थी, अपना बेटा बांधती थी। लवकुश का वहां प्रसंग आया है, तो राम जी का घोड़ा आया तो हनुमान जी को रंगन को पकड़ कर ले गए कि माया माँ खेलने लाए तो बंदर लाए, सबको हरा दिया, शत्रुघ्न जी को और वो भरत जी का पुष्कर पुत्र था और सेनापति सबको तहस नहस कर दिया। फिर बस लक्ष्मण जी आए भरत जी आए ऐसा भर गए, दो छोकरा विलक्षण बहुत समझे, कहते महाराज ऋषि कुमार है दो, ऐसा मया है राम जी को आश्चर्य था, ऐसा कौन है, तुम क्यों पकड़ा घोड़ा, घोड़ा पकड़ा है राम जी से बात करनी है, मैंने सुना है, जानते नहीं थे, मैंने सुना है कि सीता जी को वनवास दे दिया, मैं पूछूंगा कि किस वास्ते दिया आपने वनवास, क्या नीति है बताओ, मैं पूछूंगा इस बड़े बेटे का, जो राम जी आ जाओ जो कोई आ जाओ उनको मैं चाहता हूँ, वे आवे खुद तो दो बात करो उससे, कैसा न्याय करते हो आप, निर्दोष सीता को जानते हो आप निर्दोष, तक आपने त्याग किया, खबर दूंगा। राम जी आए बोलने लगे अरे तुम ऋषि कुमार कौन हो और कैसे हो, कहते सूर बिरंग ये बातें नहीं होती, धनुष आओ धनुष उठाओ धनुष पांच सौ, अरे क्या करता है तू भाई, क्या क्या करता है, शूरवीर बात नहीं करते हैं, वो तो शस्त्र से बात होती है, जाओ धनुष लो हाथ में, भगवान के लिए क्या करूं, मेरा धनुष उठता नहीं, मेरे से बाण चलाया जाता नहीं, क्या करें। तो लवकुश बोले महाराज आपने क्या मंत्र पढ़ते हो, हमारे से बाण नहीं चलता, आपके साथ लड़ाई होती नहीं मेरे से, आप कोई मंत्र विद्या आती है आपको, जो मंत्र जपते हो तो मेरे से लड़ाई होती नहीं, ऐसे मत बशीर जी आ गए, राम जी को महाराज आप क्या कर रहे हो इन बच्चों के सामने, ये तो बालक है, फिर नहीं बड़े तेज है, क्षमा करो बच्चे हैं, आप राजा हो बड़े हो, उन्होंने कह रहे तुम क्या करते हो, राजा है यहाँ के, राजा माँ बाप होते हैं, माता पिता के समान, तो उनके सामने ऐसे नहीं बोलना, तो नमस्कार करो माफी मांगो, जो तुम करू वचन कहेंगे अस्त्र उठाओ, छोरापना नहीं करना है, ये बाल बना है नमस्कार करो, तो गुरु जी ने कहते नमस्कार किया, माफ करो महाराज तुम्हारी चूक ही माफ करो, तेज बहुत थे लवकुश बड़े विचित्र तेज थे। फिर वशिष्ठ जी ने कहा आप कृपा करो, बच्चे हैं, कहते तो क्या बात है, छोड़ो। घोड़ा, तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा? तुम्हारे को जिग करना है, हमारे जिग नहीं करना है। घोड़े के ऊपर सोने के पात में लिखा है कि जो कोई सामने आवे घोड़ा ये चलेगा स्वतंत्र, और जो कोई पकड़ेगा उसके साथ में राम जी की सेना युद्ध करेगी। तो युद्ध करना हो तो पकड़ो, तो हमने ये चुनौती दी है ना युद्ध करने की, युद्ध करने के लिए पकड़ा। हमें क्या बोले से मतलब है? आयुर्वेद कहते तुमने ही हमारा ऋषियों का सुंदर जंगल जिसमें हलचल मचा दी, घुड़ाया और पहुंचे कितने मरल सेना, वो सेना आकर के हमारे ऋषियों में रोड़ा मचा दिया। जो शांति से हम लोग बैठे थे भजन करते, उसमें कितना रोड़ा मचा दिया, हम बांधे गए। अरे बालको तुमने घोड़ा पकड़ा? हाँ सा हमने पकड़ा है। और क्यों पकड़ा है, क्यों कहोगे? राजा बड़ा अभिमानी है, इसके ऊपर लिखा है कि हमारे से युद्ध करो। तो युद्ध करो तो हमारे पिताजी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध की चुनौती करो, युद्ध करना है तुम्हारे गुरु जी महाराज ने कहा है, युद्ध के लिए पकड़ा है ये। क्या मतलब युद्ध करो पकड़ने? हनुमान जी आए, अंगद आए, सब सबको परास्त कर दिया। हनुमान जी देखा बात क्या है, शत्रुघ्न जी को हरा दिया, पुष्कर को हरा दिया, लक्ष्मी जी को हरा दिया, भरत जी आए उनको हरा दिया, राम जी के सामने बात करने बात क्या है? तो हनुमान जी ने ध्यान किया, अरे तुम्हारे माँ बाप कौन है रे? ध्यान किया तो सीताराम जी दिख गए ध्यान में। तब हनुमान जी ने चुप हो गए, चुपचाप हनुमान जी को बांध दिया, फिर पकड़ कर हाथ बांधे, बांध करके देख तुम कैदी बन गए, यहाँ बैठ दो चुपचाप, अल्लाह करना देख नहीं, फिर धनुमान तैयार है। हनुमान जी चुपचाप बैठे, सब आ गए, हनुमान जी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? बंदी बना दिया साहब, क्या हम तो बंदी हो गए, उनको बंदी बना दिया। इतने पीछे सीता माता ने पता लगा कि दोनों ही वहां युद्ध में गए हैं, सीता जी को पता ही नहीं था। तो किसी के साथ रोटी भेज रहे, बच्चे भूखे हैं, भोजन तो भेजो। वो रोटी लेकर आए, जब तक दूसरी सेना आएगी तो कहा भाई देखो हम रोटी तो खाएंगे, पर हनुमान जी हमारे भूखे रहे, हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे रोटी, हनुमान जी भूखे हैं, इनको भोजन कराएंगे। तो हनुमान जी तुम खाओ, देखो तुम तो राजाओं के यहाँ रहते हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई, हमारे गुरु जी ने हनुमान जी के ऐसे ऐसे हनुमान जी रामायण में कथा गाई तो तुम्हारी महिमा बहुत गई, तुम बड़े राजभगत हो, प्रेमी हो, तो तुम्हारे को भूखा रख तो रोटी खाओ। अरे बंधे हुए हाथ बंधे हुए कैसे खाएगा? तो इनको खोल दो, खोल दो तो ये कुछ दूसरी बात करेंगे ना, नहीं करेंगे, दोनों भाई बात करेंगे, नहीं करेंगे। देखो गुरु जी ने कितनी महिमा गई है, हनुमान जी ऐसे ऐसे बात है, वो हनुमान जी है, हाथ खोल दो, हाथ खोल दिया। अब चुपचाप बैठे हनुमान जी कुछ नहीं करते भाई। इतने में दूसरी सेना आ गई, वो रोटी ना तो वो खा सका ना हनुमान जी खिलाई, ले जुदर तैयार हो गए युद्ध कर। इस लोगों को उसने काम किया बड़ा विचित्र, सब पर विजय कर। फिर पता लगा पीछे गुरु जी से पता लगा, गुरु जी बताओ कि पीछे बताएंगे हम, अभी तो कितना और अगर नहीं बताएगा। अब रामायण सुना हुआ गाड़ी तो रामायण सुनाई, सतार पर गाया करते दोनों बालक, खूब बजाते सतार गाते थे, कविता महाराज व्यास जी भी वाल्मीकि जी की कविता वो गावे, वाल्मीकि दोनों बच्चे खूब प्रेम से स्वर ताल सहित ऐसे बढ़िया गाना बजा रहा, मुझे सिखा वो से कविता हो गई। तो राम जी के सामने भिड़ गई, धनुष उठाओ, क्षत्रिय लोग यूं बात नहीं करते, वो शस्त्रों से बात करते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है, हमारे कहा गुरु जी ने तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय है समझे, अरे तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे माता पिता गुरु है, हमारे गुरु सीता है, माँ भी सीता है, बाप भी सीता है, जो गुरु जी भी सीता है, त्रिगुण सिखाया। और दूसरा वाल्मीकि जी हमारे गुरु है, उन्होंने मेरे को सिखाया और कहा बेटा तुम क्षत्रिय कुमार हो, तो क्षत्रिय कुमार इस वास्ते ये चुनौती युद्ध की करी है, नहीं कि कोई युद्ध करो। तब हमें पकड़ा, हमारे क्या मतलब है, युद्ध करे तो ये हरे को चुनौती दे देना अगर युद्ध करो तो हिम्मत चाहिए ना युद्ध करने की। आओ अभी करो युद्ध। ऐसा किया महाराज, बड़ी तहलका मच गया। क्या बात है, समाचार पहुंच गए थे कि अपने राज के समीप आ गया है घोड़ा। बड़ी खुशी आई, हम युद्ध करेंगे कि दो बालकों ने ऐसा काम किया महाराज। अपने अयोध्या के नजीक यहीं नजीक, क्या बात है, कौन ऐसे बालक है। सबको थक्का छुटा दिया, छोटे छोटे छोरा कहते हमारे को दया आती है कि ये दया शत्रु पर दया करना, ये बातें बनाते हो, लड़ने की हिम्मत नहीं है, बातें बनाते हो। अरे तुम नीचे खड़े हो, हम रथ पर खड़े हैं, तुम बाण चलाओ। तो तुम चलो, हम बाण क्यों चलाए, हमने तो कसूर किया, तुम्हारा घोड़ा पकड़ लिया, अब वार तुम करो, हम क्यों चला हमारे समझे। अरे क्या हम रथ पर बैठे हैं कि बाण चलाओ, नष्ट कर देंगे रथ पर, तुम भी पैदल हो गया, हम भी पैदल हो गया, बरोबर हो जाएंगे। ऐसे तेजी तो माँ बाप की सेवा करो, माँ को याद किया और बाण चलाए, जब माँ का ध्यान किया, सीता माँ का ध्यान कर बड़ा जरा बाण। तो मन में समझते हैं माँ की कृपा से होता सभी, हमारी सीता माता है, माता जी माता जी। लकड़ी लाने जाओ तो माता जी लकड़ी लाते थे, काट कर कुल्हाड़ी लेकर काटते लकड़ी, माता जी भोजन कराती, भोजन करते कि मैं पूछूंगा। रघुनाथ जी महाराज मिल गया तो बड़े भाई ने कहा मैं पूछूंगा, ये युद्ध क्यों करते हो, गए राम जी खुद आ जाए, तुम राम जी हो, नहीं तो मैं तो राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, मैं तो छोटा भाई भरत हूँ, शत्रुघ्न हूँ, तो तुमसे मतलब नहीं है, आ जाओ सामने, ठीक नहीं सकोगे, राम जी आ जाए, राम जी बात करनी है, हमारे खास काम है कि आपने पतिव्रता स्त्री का परित्याग कैसे किया, मतलब क्या वो गुण था। फिर पूछा, फिर भी बाल्मीकि ने कहा चुप हो गए, फिर पूछा कि बताओ ये क्या धर्म था। तो राम जी बोले ये राज धर्म था, राजा का ये धर्म है। तो समझता तो ठीक तो क्या धर्म था आपका, पतिव्रता जानते हुए न जानते हुए, अनजान हुए तो बात नहीं है, सब जानते थे, जानते हुए ने सीता का त्याग किया। तो ऐसे माँ बाप की आज्ञा पालन करो, गुरु की आज्ञा पालन करो, बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, ऊपर लोग सब सुधरेंगे। राम जीत्या लंक को, सिया राम ने मत भूल जियो, अंत को सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कर जियो। माता पिता बिना शरीर कहाँ से आया, खास संबंध है जनऊ संस्कार। तो जनऊ संस्कार तो पहले इतना बड़ा हुआ तब जनऊ संस्कार होगा, बड़ा माँ की कृपा से पैदा हुआ है, माँ के बिना कैसे तो पैदा होता है, कैसे पलता, बताओ क्या शक्ति थी। लवकुश छोटे थे ना, शत्रुघ्न जी लवणासुर को मारने के लिए जा रहे थे, तो रात्रि में ठहरे वाल्मीकि आश्रम में, राम जी ने कह दिया तो ऋषि मुनि को जाना, नमस्कार करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी आज्ञा लेना, सलाह लेना। इस बार शत्रुघ्न जी ठहरे थे वहां, उसी रात में सीता का बालक हुआ जिस रात में शत्रुघ्न जी ठहरे थे। तो बड़ी खुशी मनाई गई, राजाओं की सेना और शूरवीर ऐसे समय में ये बड़े शूरवीर निकलेंगे, अच्छे हुए बालक। फिर के तुम संस्कार करो, बाल्मीकि जानते थे तुम बालकों को संस्कार करो, आशीर्वाद दो, ये तुम्हारे तुम्हारे लड़के हैं, तुम करो, रघुवंशी है। शत्रुघ्न जी अच्छी बात, तो आशीर्वाद दिया, अपना सूत्र जो करके दोनों को पहराया, अपने गले से निकाल और आशीर्वाद दिया, तुम अपने चाचा को भी हरा दोगे, ऐसे हो गए। रोटी सज आवे, रोटी खानी दोनों भगत, संध्या सज को नहीं आवे। अरे थोड़ी सी शुद्धि हो जाए, महान अपवित्र हो, जनेऊ संस्कार होने से शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, संध्या गायत्री से निर्मल है, तुम दुज कहलाते हो, दुज द्विजन्म दो जन्म होते हैं, पहले माँ बाप से होता है, फिर गुरु महाराज और गायत्री से जन्म होता है दूसरा, तब शुद्ध होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते बेट पर ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्राह्मण कहना लायक नहीं है, समझे। जन्म न जाए ते शूद्र, ये जो बात इस विषय की है, जन्म न जाए ते संस्कार दीजिए सब सब शूद्र सब को जनेऊ दे दो ना। ब्राह्मण के घर जन्मे तो भी जनेऊ संस्कार के बिना शूद्र है, ये तात्पर्य है श्लोक का। जन्म न जाए ते शूद्र संस्कार द्विज होते थे, और वेद पाठा द्वैत विप्र ब्रह्म जाना थी तो ब्राह्मण होता, ब्राह्मण पूरा ब्रह्म जान गया क्या हो। ब्राह्मण से देह हो यम खुद कमाई नहीं, ब्राह्मण का शरीर तुझ कामना पूर्ति के लिए नहीं होता, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए होता है, ब्राह्मण का शरीर है। तो ये जनेऊ संस्कार होना ही चाहिए, नहीं तो दुष्ट कैसे होंगे। पंडित जी का लड़का भी है, परंतु जब तक गायत्री मंत्र न जने तब तक वेद का अधिकार नहीं है, संध्या का मंत्रों को उच्चारण करने का अधिकार नहीं। जब गुरु जी के द्वारा संस्कृत होंगे तब वेदों का अधिकार होगा। पंडित का लड़का हो तो क्या हुआ, इस वास्ते जनेऊ संस्कार बहुत अत्यावश्यक है। शुद्ध होने के लिए द्विजन्मा दो द्विज कहलाते हैं, द्विज दो बार जन्म हो। द्विज नाम दांतों का भी है, द्विज नाम पक्षियों का भी है, द्विज नाम ब्राह्मणों का भी है। तो दांतों का द्विज नाम क्यों हुआ, पहले दूध या दांत हुए फिर दूसरे दांत आते हैं, दो बार जन्म होता है दांतों का, दांत भी द्विज है। ऐसे पक्षियों का अंडा होता है, अंडा जन्म गया फिर अंडा फूट करके होता है, तो दो जन्म उनका भी हो गया। ऐसे ये द्विजाती है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका दो जन्म है, ये दो जन्म होते हैं, एक माता पिता से गुरु गायत्री से। तो ये तो नया जन्म है, मामूली तमाशा थोड़ा ही है, द्विजाती संस्कार नया जन्म है। अब पूरा पाप ये नहीं तो पुण्य पुण्य करे है, क्यों पाप तो कोई करे ही हो नहीं, संध्या ले संध्या गायत्री ले लो जन्म पर पाप लाग से। अरे पाप दुभी संस्कार मात्र से, अरे कितने सुगम एक माला, तीन वक्त संध्या करो, एक एक गायत्री की माला जप लो, सब काम करते हैं, बातें चीतें करते हैं, खाना पीना करते हैं, उससे पाप लागी, नहीं तो बड़ा भारी पुण्य कर रहे हो, झूठ कपट बेईमानी दिन भर करते हो, दिन भी ले तो पाप लग जाए, देखो कितने शुद्ध पुण्य सही आता है, पाप कर तो निशिवा सुर जाए। जब पाप दूर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाओगे, सुबह और शाम दोनों गायत्री जपने से, संध्या करने से, दिन का किया हो पाप शाम को नष्ट हो जाए, रात्रि में जाए तो सुबह संध्या करते नष्ट हो जाए। रसोई के बर्तन बनाते हो ना, वे बर्तन मैले हो जाते हैं, धुआं लग जाता है, तो साफ कर दो स्वच्छ पितर जपा से। इस तरह से आठ पहर में दो बार संध्या करने, तीन बार करनी चाहिए, ये तो कम से कम दो बार ये संध्या करो, जिससे पवित्रता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, पाप नष्ट हो जाता है, खूब डराओ अपने। तो शेर जी ने कहा था, कहते संध्या करने से छोरा मरे चाचा ने ली थी मर गया, शेर जी ने कहा 12 महीने तक मरेगा नहीं, लो संसार कोई नहीं मरेगा, चलो जाओ। शेर जी के सामने माइया ने कहा कि हमारे घर में इसके चाचा ने ली जो मर गया वो। अच्छा। शेर जी ने कहा कि 12 महीने तो नहीं मरेगा, देखो कोई मरेगा नहीं, कोई मरेगा तो मर जाए, कुछ जहर है। ये तो पवित्रता है, ऐसे ये बात है, माताओं को चाहे बच्चों को धरा हुए, ये माताएं बड़ी ऐसी होती है, इनका शरीर अच्छा है, बात तो निर्मल है परंतु बहम बहुत है, बहम और ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं होती है बड़ी पवित्र हो जाए, इनके ऐसा लाया मेरे को लाया इनके लिए मेरे को, बहुत ज्यादा ईर्ष्या, छोटी छोटी चीज गई लोगों की कटोरी अगर धरवाणी की देराणी की चली जाए, जेठाणी की चली जाए तो लड़ाई कर दे, छोटी छोटी भाई भाइयों को विचार को नहीं, ऐसा साथ में गए भाई ने साग पूरी और ले लिया, दोनों ने खा लिया, कोई विचार ही नहीं करते, कोई भाई लिया चीज खा ली, पर यो वैसे जगह 5 साल तो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा, ये भाइयों को हुक्म चले तो कर दे न्यारा न्यारा। अब भगत नहीं, तो पद सुना जैसा है।